อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการหรือว่าเปิดสถานีเราในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนปีพ.ศ.2556นะคะด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน12ปีมะเสงนะคะพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่แน่นอนค่ะจะเป็นเรื่องที่เป็นการสนทนาธรรมะหรือที่เรารู้จักกันว่าสักการะโดยดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะสนทนากับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสที่มีจิตเมตตามากเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน ดูเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์กลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอนำเรื่องที่เกี่ยวกับคารวาสเรานี่แหละเจ้าค่ะที่กำลังเป็นข่าวคราวดังอยู่ในวงสังคมเราค่อนข้างมากเหมือนกันก ็ เป็นเรื่องของคนเจ้าค่ะที่ว่าเปลี่ยนไปนะเจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเห็นข่าวเร็วๆนี้เนี่ยมีท่านที่มีชื่อเสียงท่านก็ได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติมากมายแต่เดิมเป็นคนดีเจ้าค่ะดีทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะแต่ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความก้าวร้าวทำร้ายคนนู้นคนนี้คนในครอบครัวอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้โยมอยากจะพูดถึงรวมๆว่าสำหรับคนโดยทั่วไปแม้แต่พวกเราในชีวิตประจำวันเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีเราเรียนหนังสือกับเพื่อนสมัยเด็กๆสมัยมัธยมมหาลัยอะไรก็แล้วแต่นะเจ้าค่ะ เ ขาเป็นคนดีทุกอย่างเลยค่ะเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างเลยเรียกว่าเป็นคนดีแหละแต่พอมาทำงานนะเจ้าค่ะพอเข้ามาอยู่ในวงสังคมพอทำงานไปมีตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่าพอทำงานอาชีพของเขาไปมีตำแหน่งสูงขึ้นเปลี่ยนไปเจ้าค่ะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนทุจริตก็รับชั่นอะไรต่างๆโดยไม่มีความละอายใจอะไรนี่เจ้าค่ะเราก็เห็นเป็นตัวอย่างนะเจ้าค่ะในสังคมเราเนี่ยหรือแม้แต่คู่สามีภรรยาเจ้าค่ะก็จะกลายเป็นว่าตอนแต่งงานใหม่ๆก็เป็นคนดีเหลือเกินดูแลดีทุกอย่างพอต่อมาทำไมนิสัยเปลี่ยนไปกลายเป็นสำเร็จเทมเมาติดการพนันบ้างแล้วก็เป็นเจ้าชู้ประตูดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค ่ ะแต่ที่ร้ายแรงที่สุดเจ้าค่ะลาออกนะเจ้าค่ะทีนี้ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือเรื่องของการที่เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราจะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ทำร้ายสตรีนะเจ้าค่ะคือไม่ทำรุนแรงกับสตรีก็คือเด็กและสตรีนั่นก็คือเรื่องที่สามีเนี่ยชอบมาซ้อมภรรยาแล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยมก็เลยอยากจะขอหยิบเรื่องนี้ขอความกรุณามากราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่าในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างก็คือคนที่เป็นคนดีๆอยู่เนี่ยเจ้าค่ะกลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนชั่วไปเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยอะไรเจ้าค่ะแล้วก็เราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างอาจารย์ค่ะนี่ค่ะ เรากำลังจะเฉพาะเจาะจงถึงประเด็นที่ว่าคนที่เมื่อก่อนเป็นคนดีๆอย่างตอนสมัยเป็นเด็กก็ดีนี่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมบอกง่ายสอนง่ายเรียนจบหนังสือมาก็เป็นคนมีอุดมการณ์แต่เวลาผ่านไป10ปี20ปีหรืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นกลับกลายในหน้าที่การงานอาจจะกลายเป็นคนโกงกินบ้านเมืองนะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการที่ทำไม่ถูกตอนแรกเราก็เห็นว่าเขาดีนี่นะพอเขามาทำตำแหน่งนี้กลับกลายเป็นไม่ดีไปอันนี้นี่กรณีที่หนึ่งหรือกรณีอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่ว่าตอนแต่งงานตอนจีบกันนี่โอ้มันดีกับเราทุกอย่างแต่พอแต่งงานไปแล้วมีลูกได้คนหนึ่งสองคนทำไมมันเปลี่ยนเป็นจากหน้ามือเป็นหลังอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทำไมมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คนดีๆเพื่อนเราเรียนจบมามีอุดมการณ์ต้องการทำประเทศชาติให้เจริญแต่พอทำงานไป10 ปี 20 ปีถูกระบบกลืนกินกลายเป็นคนโกงกลายเป็นคนเช้าชามเย็นชามมันเหมือนกับเป็นคนละคนสมัยที่เรารู้จักมาอันนี้คือจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ถูกไหมคุณเตือนใจเราจะเจาะเฉพา ะ ตรงประเด็นนี้นะว่าคนดีๆทำไมกลายเป็นคนไม่ดีไปได ้ นะเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรตัวเราเองเราจะแก้ไขยังไงถ้าตัวเราอยู่ในทางเส้นทางที่แบบนั้นอันนี้เอาประเด็นแรกก่อนนะมันมีคนหลายประเภทในโลกนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนั่นเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเนี่ยก ก็ตอนนั้นคิดว่าจะไม่สอนหลักธรรมะเนี่ยมันยากเกินไปแต่คนสมัยนี้มันหนามากด้านมากแล้วก็หนาชนิดที่ว่าไล่ก็บางทีบอกแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวนะด้านขนาดนั้นก็คิดว่าคงจะไม่สอนธรรมะเพราะว่าสอนแล้วก็คงไม่รู้ใช่ไหม เจ้าค่ะ ตอนนั้นสัมบดีพรหมก็เลยรู้สึกเดือดร้อนแล้วไอ้ตายละมันไม่ได้แล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนธรรมะนี่โลกนี่จะแย่แน่นอนก็เลยมานิมนต์ให้คือมาบอกนะพระพุทธเจ้าว่าไอ้สัตว์โลกมันมีหลายแบบนะที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีพระพุทธเจ้าก็ด้วยความเมตตาจึงตรวจสอบสัตว์โลกดูก็พบว่าคนมันจะมีอยู่3แบบนะคือคนประเภทที่มันดีมาตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องสอนมันก็ดีอยู่ของมันอยู่แล้วนะนี่คือประเภทที่1นะประเภทที่2ก็คือคนที่มันชั่วมาเป็นประจำนะต่อให้มันได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีขึ้นมาได้คือพวกนี้ขุดไม่ไปลากไม่ขึ้นนะคือชั่วมาแต่กำเนิดตอนเด็กๆอาจจะลายไม่ออกแต่พอเริ่มโตลายมันออกอันนี้ก็มีประเภทที่2 ถูกค่ะ นะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือว่าต่อเมื่อได้เห็นนะพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นะพระพุทธเจ้าจึงเห็นแก่คนประเภทที่3ได้จึงสอนธรรมะอันนี้เป็นแง่มุมที่ทำให้เราเห็นว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ดีมาก่อนแล้ว ถูกค่ะ นะคือนิสัยมันเป็นมาอย่างนี้เลยเราคงจะไปแก้เขาไม่ได้นะคุณจะไปแก้เขาไม่ได้คือเป็นคนที่ชั่วมาเป็นปกติอยู่แล้วเราก็เห็นเด็กบางคนที่เขาชอบรังแกสัตว์ทำไม่ดีขโมยของเป็นแต่เด็กๆก็มีแต่โตมาเขาอาจจะเปลี่ยนได้นะเขาอาจจะอยู่ในประเภทที่3ที่ว่าได้ยินธรรมะของพระเจ้าแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคนดีนะหรืออาจจะอยู่ในประเภทที่ว่าชั่วมาแต่เด็กโตขึ้นก็ยังชั่วแล้วก็ชั่วไปจนตายอันนี้ก็อาจจะเป็นอยู่ในประเภทที่2ที่ว่ายังไงมันก็ยังชั่วอยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นอันดับแรกจึงต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนว่าคนที่เป็นชั่วโดยนิสัยคือแบบลึกกว่านิสัยเขาเรียกว่าอะไรสันดานเนาะ เขาเรียกสันดานเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ที่ว่าเราคงจะไปแก้เขาก็คงจะไม่ได้แล้วก็เป็นมาอย่างนี้นั่นก็คือเป็นลักษณะคนที่มาจากนรกนะพระเจ้าเคยตรัสไว้บุคคลที่มาจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยบางทีมาเกิดแล้วแต่บางทีมาเกิดในสกุลต่ำแล้วก็มีนิสัยที่ไม่ดีอันนี้เป็นไปได้นะนี่เป็นไปได้อันนี้ก็คือเป็นอาจจะเป็นกรณีนี้นะหรือกรณีที่2นะก็คือมีเพื่อนชั่วพาไปนะเพื่อนชั่วเช่นว่าไปคบกับคนไม่ดีนะคนไม่ดีพาไปแล้วก็ไปเสพยาบ้างเล่นการพนันบ้างออฟฟิศนี้สำนักงานนี้เขาโกงกันนี่หัวหน้าก็โกงลูกน้องก็ฉันก็โกงด้วย นะก็คือ ตามน้ำไป แล้ วก็ตามไปก็จบนะก็คือกลายเป็นคนอย่างนั้นไปทุกระบบกลืนไปนะตอนแรกเป็นคนมีอุดมการณ์มากเลยต้องการจะเปลี่ยนตรงนั้นทำตรงนี้ทำให้ดีแต่พอเข้าระบบงานไปอ้าวเป็นเช้าชามเย็นชามก็ถูกระบบกลืนไปอันนี้ก็จะมีนั่นก็คือถูกเพื่อนลากไปว่างั้น ก็มีให้เห็นกันอยู่เยอะมากเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าพูดถึงสามีนะหรือว่าภรรยาพอตอนแรกก็อาจจะดีๆแต่พอแต่งงานไปแล้วอาจจะคบเพื่อนไม่ดีนะชวนเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงการพนันนักเลงสุรานักเลงเที่ยวกลางคืนอย่างนี้เราก็ต้องคอยดูอันนี้ก็คือว่ามีเพื่อนชั่วอันนี้คืออาจจะเป็นกรณีที่2ที่เขาเป็นไม่ดีไป ค่ะ ทีนี ้เปลี่ยนไป ใช่ใช่เปลี่ยนไปจากดีเป็นไม่ดี เป็นไม่ดี อันนี้อันนี้คือประเภทที่2ส่วนประเภทที่3ที่มีที่พระพุทธเจ้าเองก็เคยเตือนเอาไว้แล้วก็เป็นเครื่องที่ให้เป็นการทดสอบตัวพระองค์ด้วยนั่นก็คือหมายความว่าเคยบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรนะว่าการที่พระองค์จะบัญญัติธรรมวินัยเนี่ยเรื่องวินัยที่มาคอยควบคุมกำราบภิกษุที่ไม่ดีเนี่ยจะบัญญัติก็ต่อเมื่อตอนที่มีภิกษุมากพอมีภิกษุมากขึ้นนะก็จะมีลาภสักการะมากขึ้นมีเสียงสรรเสริญเยินยอมีลาภปัจจัย4มีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆมากขึ้นพอเริ่มมีตรงนี้มากขึ้นปุ๊บนะกรรมชั่วบางอย่างจะปรากฏขึ้น นะ แต่พอตอนเล็กๆอยู่เนี่ยตอนที่ยังไม่มีอะไรนะกรรมชั่วพวกนี้จะไม่ปรากฏก็ดีเหมือนคนทั่วไป okay. นะอันนี้เป็นเครื่องทดสอบตัวพระพุทธเจ้าด้วยนะพระพุทธเจ้าท้าให้มาทดสอบตัวพระองค์ด้วยว่าเอ๊ะคนบางคนเนี่ยตอนที่แบบปกติธรรมดาไม่มีชื่อเสียงปัจจัยสีลาภสักการะอะไรก็เป็นคนดีธรรมดาแต่เป็นคน okay. ดีคุยดีมีวิสัยทัศน์ทำงานดีทำงานเก่งแล้วก็ทุกอย่างดีหมดเลยนะ okay. แต่พอต่อเมื่อมีชื่อเสียงมีลาภสักการะ มีเสียงสรรเสริญเยินยอมีคนยกย่องมีลาภปัจจัย4เต็มพร้อมขึ้นมาปุ๊บนะอกุศลธรรมนะก็เรียกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอวหารณียธรรมนะคือทำอันต่ำทรามบางอย่างมันเกิดขึ้น ค่ะ นะอันนี้คือประเภทที่3มีอยู่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้คือมาพิสูจน์ตัวพระพุทธเจ้านะว่าตัวพระองค์เองต่อให้มีพวกนั้นนะก็ไม่มีทำอันต่ำทรามพวกนี้เกิดขึ้นนะไม่มี ค่ะนะไม่มีคือพระองค์ไม่เปลี่ยนนะเจ้าค่ะ พระองค์ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจากคนที่ดีๆดูดีๆนะพอร่ำรวยขึ้นการงานดีขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นอ้าวมันลายออกนะพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นแต่บางคนจะเป็นนะก็เคยยกตัวอย่างถึงศาสดาบางองค์หรือผู้ที่สอนธรรมะบางคนอาจารย์บางคนนะคนที่มีชื่อเสียงไต่เต้าขึ้นมาจากจนนะจากตัวเองเป็นคนจนไม่มีอะไรนะเป็นคนมีเงินขึ้นมามีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานนะจากตำแหน่งต่ำๆขึ้นมาเป็นตำแหน่งสูงขึ้นมาอ้าวมันเปลี่ยนแปลงไปฮะ ค่ะ คราวนี้คิดว่าคุณตนใจคงจะมีเพื่อนหรือว่าเห็นจากชีวิตจริงได้เลยนะบางคนเนี่ยเช่นอย่างที่เราพูดถึงนี่แหละนะเป็นตำแหน่งต่ำๆก็ไม่มีปัญหาอะไรดีหมดทุกอย่างนะมีวิสัยทัศน์มีการทำงานดีแต่พอตำแหน่งเริ่มสูงขึ้นเงินเดือนเริ่มมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นมีเสียงสรรเสริญเยินยอมากขึ้นทำตำงานในตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้นดูแลงบประมาณมากขึ้นเอาละลายมันออกทันที เขาเรียกดีแตกเจ้าค่ะ ดีแตกตรงนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้น อันนี้มีเหตุปัจจัยจากอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้พระเจ้าก็เตือนไว้นะก็คือเรื่องของกามนั่นเองก็ไก่สลาหมอมาพอตอนที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากเนี่ยเขาควบคุมจิตใจของเขาได้นะไม่ตกอยู่ในอำนาจของกามนะไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่มาล่อลวงสิ่งที่มากลลวงนะกลลวงคืออะไรมาพูดถึงหมายถึงกามนะคือสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเช่นความสำเร็จในชีวิตเงินทองที่มากขึ้นคุณได้ยศตำแหน่งสูงขึ้นคุณดูแลงบประมาณมากขึ้นคุณปกครองลูกน้องมากขึ้นเอาล่ะถ้าคุณเริ่มมีตรงนี้มากขึ้นแล้วถ้าจิตเราเริ่มแตกนะคือคนที่เขาไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลจิตตัวเองว่าเฮ้ยคุณทำงานตำแหน่งที่มากขึ้นไปเฮ้ยฉันมีความสามารถนี่ฉันก็คิดว่าฉันทำได้นะเขาให้งานมาทำนี่ให้เงินมาดูแลให้งบประมาณให้โครงการมาทำเอ้าฉันมีความสามารถฉันก็ทำได้สิแต่ลืมดูจิตของตัวเองที่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มไปออกนอกทางคือจิตของเราเนี่ยเริ่มไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคือถูกอำนาจของกามเนี่ยจับยึดเอาไว้ทำให้เขาเนี่ยพูดสิ่งที่ดีเนี่ยกลายเป็นบอกว่าอันนี้ไม่ดีบอกสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีเอ้ยโกงเมื่อก่อนฉันบอกไม่ดีแต่พองบประมาณเริ่มมากขึ้นเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรนั่น มัน เป็นอย่างนี้ 2% เองไม่มีปัญหาว่าอย่างนั้น เดี๋ยวนี้หลายเปอร์เซ็นต์เจ้าค่ะไปจะ 50% แล้วเจ้าค่ะ ซึ่งถ้าคนเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าเขาไม่สามารถทำงานนั้นได ้เจ้าค่ะ คือคุณกำลังมอบเขาเรียกอาวุธให้กับคนที่ไม่ดีนะที่ตถาคตเคยเปรียบเทียบไว้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับท่านพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นนะว่าชื่อเสียงสักการะเนี่ยจะฆ่าเทวทัตนะจะฆ่าคนที่ไม่มีธรรมะเพราะสิ่งนั้นเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับกองไฟเปรียบเหมือนกับก้อนถ่านที่ร้อนแดงนะสมมติมีคนเอางบประมาณมาให้เราเอาผลประโยชน์มาให้เราเอาชื่อเสียงมาให้เราเอาหน้าที่การงานเอาลูกน้องอะไรที่มันดีๆเราคิดว่ามันดีแหละนะพูดง่ายๆคือมันคือกามแหละนะเอามาให้เราปกครองเอามาให้เราจัดการเอามาให้เราดีคือคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นของดีกับเราแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะสิ่งนั้นเปรียบเสมือนก้อนถ่านเพลิงที่ร้อนแดงเอามาให้เราแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่มีธรรมะเราจับพวกเนี่ยเราไหม้ทันที เรา จะดับทันทีเราจะถูกเผาเราจะถูกเร่าร้อนถูกเผาอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะเพราะว่าไอราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นเพลิงชนิดที่ไม่มีเปลวไม่มีควันมีความรุ่มร้อนเร่าร้อนแต่ถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะมันกินอยู่ข้างในมันกินอยู่ข้างในพอมันกินเน่าในเนี่ยคนที่เน่าในเนี่ยนะเราจะดูไม่รู้เลยเขาก็ใส่สูตรเหมือนกันพูดจาก็หวานนิ่มนวลดูมีนโยบายมีหลักการมันเท่ด้วยแต่ว่าเน่าอยู่ข้างในนี่คือราคะโทสะโมหะนะมันโทษมันรุนแรงมากนะคุณใจแล้วถามว่ามันมากับอะไรมันมากับผัสสะผัสสะในที่นี้คืออะไรภาษาในที่นี้ก็คือตำแหน่งที่เขาเอามาใ นะชื่อเสียงที่เขายกย่องคุณเงินที่เขาเอามาให้นะหน้าที่การงานที่เขาฝากมาให้มันมาตรงนี้ผัสสะมันมาตรงนี้กระทบพัวนี่คือกามใช่ไหมถ้าจิตของเราไม่มีธรรมะปุ๊บจะมีราคะโทสะโมหะเผาอยู่ข้างในเน่าไหนแล้วตอนนี้นะก็คือจะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มันผุอยู่ข้างในนะคนเขาต้องการทำเอาไปทำคู่ถังเนี่ยนะเขาจะไปเคาะดูแล้วมันกรวงดูข้างนอกเหมือนกันเป๊ะนะเคาะดูแล้วมันกรวงปุ๊บเขาก็จะตัดเลยนะเพื่อที่จะเอาไปทำคู่ถังกระมังนะไว้ใส่น้ำหรือว่าเปรียบเหมือนต้นข้าวผีนะที่เมื่อวันก่อนอาตมาได้อ่านพระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยดูภายนอกเนี่ยมันเหมือนคนดีทั่วไปเลยนะแต่พอลายเริ่มออกเห็นอาบัติแล้วนะปรากฏว่าอ้าวเป็นคนละคนเป็นคนละพวกกันเราต้องรีบกำจัดบุคคลพวกนี้ออกไปซะแล้วก็คนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยคือเป็นคนที่เน่าในเนี่ยเพราะว่ามีราคะโทสะโมหะเนี่ยเผาอยู่ในใจอันเป็นผลของผัสสะที่มากระทบนะซึ่งถ้าเผื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเขาไม่มีธรรมะนะที่จะคอยรับสิ่งที่เป็นผัสสะเหล่านั้นมานะพูดง่ายๆก็คือไม่มีธรรมะที่จะมาดับราคะโทสะโมหะไม่มีธรรมะที่จะมาดับไฟพวกนี้นะก็จะเผาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเผื่อว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะเช่นเป็นชื่อเสียงที่มากตำแหน่งที่ยิ่งสูงงบประมาณที่ยิ่งเยอะลูกน้องที่มีจำนวนมากการเผาผลาญตรงนี้จะยิ่งกินวงกว้างการกระทบกระเทือนตรงนี้จะยิ่งถูกไปหลายๆคนเป็นเวลาหลายๆปีแล้วก็หนักด้วยอย่างที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันน ะ ซึ่งมันหลายปีมาแล้วเราก็หนักมากโหมันอะไรจะขนาดนี้ก็ไม่รู้นั่นก็เพราะว่าถูกเพลิงคือราคะโทสะโมหะเผาอยู่นะเผาอยู่แล้วตัวเองไม่รู้นะตอนแรกก็คิดดูว่าดีๆแต่ว่าพอมาไปๆอ้าวเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งเพราะว่าในใจเนี่ยไม่ได้มีธรรมะในการที่จะรับสิ่งนั้นมาได้อันนี้นะเป็นเครื่องเตือนสติของตัวเราเองด้วยนะคุณเตือนใจว่าตัวเราอะถ้าเผื่อว่าเราได้รับเลื่อนตำแหน่งงานการที่คุณทำอยู่คุณได้เพิ่มเงินเดือนหรือว่าคุณมีการงานที่สูงขึ้นนะขายของร้านโรงที่คุณขายอยู่เอ้ยมันขายดีขึ้นเปิดเป็นหลายสาขาเงินทองมากขึ้นเป็นเลข7หลักเลข8หลักเลข9หลักอย่างเงี้ยเอ๊ะคุณจะเปลี่ยนไหมจิตใจของเราจะถูกมารควบคุมอยู่ไหมแต่บางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่มาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยมันจะเหมือนกับถูกมารกุมหัวใจอยู่ทำไมไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่พอออกไปแล้วก็กลายเป็นคนดีเดิมอยู่ได ้ แต่พอเหมือนกับอยู่ในตำแหน่งมันมีอะไรสิงอยู่นะซึ่งเหมือนเป็นอาถรรพ์ว่าคนที่มาตำแหน่งนี้จะต้องกลายเป็นอย่าง น ี้ไป ซึ่ง มันไม่จำเป็นแต่บางครั้งพูดถึงว่าสิ่งที่สิงสิ่งที่ควบคุมสิ่งที่กำหัวใจของคนที่มารับอำนาจมารับตำแหน่งมารับงบประมาณมารับหน้าที่การงานเนี่ยคือกามนั่นเองนะถ้าเราจิตใจเราไม่แข็งพอจิตใจเราไม่มั่นคงพอเราจะรับตำแหน่งนั้นไม่ได ้ มันจะทำให้เราแย่เองแล้วคนรอบข้างก็แย่อันดับแรกเลยเอาลูกหลานคุณก่อนเพื่อนที่คุณอยู่รอบตัวใกล้ๆตัวคุณ6คนแรกเนี่ยใครพวกนั้นจะชิบหายก่อนน ะ ลูกหลานภรรยาคนใกล้ตัวก็จะค่อยๆถูกไหม้เข้าไปนะตามสิ่งที่ไหม้คุณอยู่ข้างในแล้วเพลิงอันนี้นะแม่มันร้อนแรงร้ายแรงโดยที่เราไม่รู้นะอย่างสมมุติว่าตอนเด็กๆอาตมาจำได้นะคุณเตือนใจแม่จริงๆเขาเป็นคนที่เขารีดผ้าให้เนี่ยนะเขาก็เปิดเตารีดเอาไว้แต่เตารีดเนี่ยถ้าคุณเตือนใจเคยรีดผ้าเนี่ยน ะ มันเป็นของที่ร้อนแล้วก็ดูไม่รู้ด้วยว่ามันร้อน เ ราก็ไม่รู้เราก็แขนไปโดนพวกเนี่ยโอ้โหเป็นรอยเลยแล้วก็บวมพองขึ้นมา เป็นน้ำพุพองขึ้นมา ใช่เพราะว่าอะไรมันไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันนะถ้าอย่างสมมติฐานเพลิงที่อยู่ในเตาอย่างเงี้ยเห็นไฟบึ้มๆอยู่เนี่ยเฮ้ยเราไม่แจะไม่แตะหรอก ค่ะ แต่เพราะไอ้สิ่งที่มันไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันเนี่ยเราจึงป้องกันอันตรายมันได้ยาก อืมเจ้าค่ะคือถ้าเห็นเปลวไฟอะไรอย่างงี้มันยังระวังตัวนะเจ ้ าค่ะ ใช่ แต่ที่ไม่มีเปลวไฟไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายมากกว่า อันตรายใช่ อาจารย์ว่าเจ้าค ่ะอันตรายเพิ่มเป็น2เท่าแล้วที่อันตรายมากยิ่งขึ้นอีกก็คือระหว่างที่มันเผาอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าสมมติผิวหนังของอาตมาเนี่ยนะไม่สามารถรับรู้สิ่งอะไรต่างๆได้ก็เผาอยู่นั่นน่ะร้อนอยู่นั่นน่ะผิวก็พุพองไปเรื่อยเวอะบะไปเรื่อยแต่ตัวเราเองกลับไม่รู้เนี่ยโอ้นั่นยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกนั่นคือลักษณะของราคะโทสะโมหะ นะซึ่งมันเป็นเพลิงที่ไม่มีเปลวไม่มีควันเป็นความรุ่มร้อนเร่าร้อนเผาอยู่ข้างในด้วย เจ้าค่ะ แล้วไอ้ตัวเราถูกเผาอยู่เนี่ยเราไม่รู้ด้วย อันนี้อันตรายสุดเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เพราะจะยิ่งทำมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นแล้วตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองถูกอำนาจของกามกุมหัวใจอยู่ถูกมารเนี่ยเคี้ยวกินอยู่นะถูกกุมอยู่ตัวเองก็คิดว่าฉันก็ฉลาดนะฉันก็ทำงานได้นี่ก็คิดว่า 2% มันโอเคแล้วไม่คิด 5% ก็ดีแล้วอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้มันเกินกว่านั้นแล้ว เยอะเจ้าค่ะ ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก เจ้าค่ะ ถามว่า เราจะแก้ยังไงเจ ้ าค่ะ ใช่นี่คือประเด็นจะแก้ไงเอาตัวเราก่อนเอาตัวเราก่อนสมมติถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นกับเรานะเราได้รับเลื่อนตำแหน่งหรือเราแต่งงานไปหรือเรามีชีวิตคู่ไปเออเราจะเปลี่ยนจากคนที่ดีๆจะเป็นคนไม่ดีเนี่ยอันดับแรกนะคือถ้าคนที่ฟังธรรมะเนี่ยจะมาเชื่อแล้วว่าไม่ใช่คนประเภทที่สองประเภทที่สองคือชั่วมาแต่เกิดนะแก้ไม่ได้รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วกันคงไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผู้ฟังในการธรรมารุ่นนี่อย่างน้อยยังมีจิตใจในการที่จะฟังธรรมต้องเป็นประเภทที่3แน ่ นะคือเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยในการที่จะแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังธรรมะได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้หรือมีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าเรามาตั้งอยู่ในคลองแห่งกุศลธรรมได้อันนี้ดีละน ะ ซึ่งอันดับแรกก็คือว่าเราก็อย่าไปคบเพื่อนชั่วอย่าไปคบเพื่อนชั่วเพื่อนคนไหนชั่วดูยังไงมันเป็นคนชั่วหรือเปล่านะคนชั่วเนี่ยมักจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วน ะ พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีชวนไปบ้าบอชวนไปกินไปเที่ยวนะเป็นเพื่อนหัวประจบเป็นเพื่อนเอาแต่ได้พวกนี้เราอย่าไปคบกับมันนะบางทีมันพูดตลกบางทีมันเหมือนดูเป็นคนดีเราอย่าไปคบกับมันเลิกคบมันเลยน ะ เปลี่ยนเพื่อนไม่ใช่ว่าเราก็ไปหาคบคนที่ดีๆก็มีเยอะแยะในโลกนี้คนดียังมีอยู่นะ เจ้าค่ะ มีประการที่1 นะส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่าแล้วในกรณีที่เราได้รับเลื่อนตำแหน่งล่ะในกรณีที่เราได้รับคุมงบประมาณล่ะในกรณีที่เรามีลูกน้องเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นอย่างในรายการธรรมารุณเนี่ยคุณสนใจคนเขียนจดหมายเข้ามาคนส่งจดหมายมาชื่นชมอาตมานี่ต้องระวังมากๆเลยนะเพราะอันเนี้ยคือเหมือนก้อนไฟที่ส่งมาให้เราถ้าเราจับไม่ดีเรารับไม่ดีนี่มันจะบาดเราได้มันจะไหม้เราได ้ เราก็ต้องระวังใจของเราระวังจิตใจของเราว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4เสียงสักการะสรรเสริญเยินยอเอ๊ะเราจะเป็นเหมือนเทวทัตไหมนะที่จะฆ่าคนที่จับหรือเหมือนกับแม่ม้าอัสดงเนี่ยพอมีลูกออกมาคิดว่าลูกมันจะสืบพันธุ์เราดีใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยฆ่าแม่มันน ะ ต้นไม้มีผลไม้คิดว่าเออจะเป็นสืบพันธุ์ได้เป็นป่าเป็นอะไรเติบโตมาเป็นต้นไม้อื่นๆได้แต่ลูกมันเนี่ยกลับฆ่าแม่มันอย่างนี้คือฆ่าตัวต้นไม้ในซึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่ากิเลสเนี่ยเกิดมาเพื่อฆ่าจิตเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตอันนี้เราจึงต้องมีการฝึกจิตของตัวเราเองตัวเราเองนะตัวเราเองนะว่าถ้าพบว่าเราเริ่มมีตรงนี้เออเราต้องมีสตินะเราต้องมีสติรู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะจิตใจเราเริ่มโน้มน้อมเอียงเทไปในการทำความชั่วนะเมื่อก่อนคิดว่าไอ้การโกงนี่รับไม่ได้เลยนะแต่โกงแค่ 1% 2%เริ่มคิดว่าเอ้ยมันก็ได้เหมือนกันนะอันนั้นเริ่มไม่ดีละเราจะต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยนี่พูดถึงตัวเรานะถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถเห็นตรงนี้เราไม่สามารถทำตรงนี้ได้คุณอย่ารับตำแหน่งนั้นมาคุณอย่ารับชื่อเสียงนั้นมาคุณอย่ารับงบประมาณนั้นมาคุณอย่ารับหน้าที่นั้นมาอย่าเลยเพราะว่ามันจะไหม้ตัวคุณเอง อย่าทำ นะเราควรจึงจะต้องไปฝึกจิตแต่ถ้าสมมติมันต้องทำอ่ะมันขัดไม่ได้นายสั่ง เจ้าค่ะ ถ้าขาดไม่ได้เรายิ่งต้องฝึกจิตของเราต้องฝึกจิตของเราไม่รู้ไอ้ที่นายสั่งเนี่ยนายมันเป็นคนประเภทไหนแต่ถ้านายเป็นคนที่เน่านายแล้วเรายิ่งต้องระวังบางทีมันเอาความชั่วนั้นมาให้เราบางทีมันเป็นเพื่อนชั่วที่จะชักชวนเราไปไม่ดีเรายิ่งต้องระวังเป็น2เท่า3เท่า10เท่านั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าจิตของเราไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะควบคุมจิตของเราได้เราอย่าตกไปอยู่ในอำนาจของจิตเด็ดขาดเราต้องมีอำนาจเหนือจิตเราต้องมีการฝึกจิตนะทำจิตยังไงให้เราควบคุมไม่ให้เป๋ไปในทางไม่ดีได้ให้เป็นผู้ที่เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยเป็นผู้มีสติอยู่เสมอนะเจอคนไม่ดีเราก็ต้องมีสติเจอคนดีเราก็ต้องมีสติคอยควบคุมไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปในทางต่ำนะเพราะใจมันจะไปในทางต่ำแล้วมันจะถูกดึงอยู่ด้วยกามโดยเฉพาะยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่มีบริวารมากขึ้นเท่าไหร่คุมงบประมาณสูงขึ้นเท่าไหร่มีผลประโยชน์มากขึ้นเท่าไหร่นะมีตำแหน่งสูงขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งต้องระวังมากขึ้นเท่านั้น okay. ยิ่งต้องมีสติยิ่งต้องตั้งอยู่ในธรรม ไม่งั้นสิ่งนั้นจะมาเผาผลาญตัวเราเองต้องระวังมากๆเลยระวังมากๆไม่งั้นเราจะทําหน้าที่นั้นไม่ได้นะเราเห็นคนที่เป๋มาแล้วหลายคนนะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนั้น เจ้าค่ะแต่ก็น่าดีใจอย่างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกว่า เป็นคนดี ที่เรียกว่าเจ้าค่ะเป็นคนดีที่เป็นตัวอย่างให้เราได้ชื่นชมอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันเจ้าค่ะ แล้วในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นล่ะเป็นคนอื่นนะเป็นคนอื่นที่เราเห็นว่าไอ้เขาเป็นคนไม่ดีเราจะทำยังไงนะคือในที่นี้นะพระพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงเหล่าภิกษุที่ดีๆเนี่ยคนดีๆเนี่ยต้องช่วยกันรักษานะให้คนไม่ดีเนี่ยแก้เป็นคนดีให้ได้อย่างในหมู่ของภิกษุเองเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่ทำไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาจังหวะที่จะบอกสอนเขานะให้เปลี่ยนเป็นคนดีได้เปลี่ยนทิฏฐิที่ไม่ดีให้เป็นทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐินะเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้อาบัตินะคุณทำไม่ดีนะก็ต้องบอกเขาสอนเขาพูดจาดีๆกันนะเพื่อให้เขาแก้ไขได้แต่ถ้าเผื่อเป็นคนที่ไม่รับฟังพูดยากบอกยากสอนยากนะใช้วิธีการต่างๆนานาก็แล้วนะก็ต้องขับไล่คนนี้ออกไปนะซึ่งการขับไล่ออกจากหมู่ก็ในกรณีของพระสงฆ์นี่ก็จะมีการก็ทำดีๆกันนะก็คือเรียกคนนั้นมารับว่าไอ้คุณทำอย่างนี้ไม่ดีคุณไม่ยอมแก้ไขจะขับคุณนะเรียกมาเตือน3รอบ4รอบนั่นล่ะนะถึงจะค่อยขับออกถึงจะค่อยก็คือพูดกันดีๆมีสัมมาวาจานะแล้วก็ตัวคนที่ขับออกไล่ออกนั้นก็จะต้องตั้งอยู่ในธรรมนะผู้ที่ออกไปนี่ก็จะทราบว่าตัวเองผิดอะไรนะถ้าแก้ไขได้แล้วก็ค่อยเข้ารับกับเข้าหมู่ใหม่อย่างเงี้ย เจ้าค่ะคือให้โอกาสนะเจ้าค ่ ะ ใช่ให้โอกาสในการที่จะแก้ตัวถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆก็ค่อยขับไล่มันออกไปนะการขับไล่นี้ก็เป็นกระบวนการที่ให้เขาไปสำนึกตัวนะเพื่อที่จะให้เขาเปลี่ยนจากคนไม่ดีเนี่ยให้เป็นคนดีนะซึ่งการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะเปลี่ยนจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้อันนี้มันดีกว่าที่จะเขาให้เขาตายให้เขาชิบหายไปนะอันนั้นมันเป็นการที่จะเหมือนกับเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีมันก็ยังดีกว่าเนาะแต่มาว่า ก็เรียกว่ามองแบบด้วยจิตเมตตานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องของประเด็นที่เราพูดคุยกันว่าไอ้คนที่จากดีๆเคยดีมาเป็นคนไม่ดีนะอันนี้ก็คือสรุปอยู่ที่2สาเหตุนะคือ1เป็นที่เพื่อนเขามีเพื่อนชั่วหรือเปล่านะหรือว่า2เขามีสิ่งที่เป็นลาภสักการะเสียงสรรเสริญมากขึ้นนะทำให้เขามีธรรมที่ไม่ดีปรากฏขึ้นได้นะซึ่งวิธีแก้นะก็คือโดยให้มีเพื่อนดีนะหรือว่าเรารักษาจิตของเราให้มีธรรมะมากขึ้นนะเพื่อที่จะรับกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันสูงขึ้นไปนะแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นคนอื่นเราก็ช่วยดูแลปรับปรุงนะสั่งสอนกันให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมาในโดยตามธรรมนั่นเอง เจ้าค่ะก็คือก็จะทำให้สังคมเราหรือว่าคนดีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะเจ้าค่ะ ใช ่สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเห็นจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะก็จะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะตอนตีห้าเหมือนเช่นเคยมีจดหมายหรือว่ามีเรื่องราวที่จะนำมาเรียนถามกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็ทำให้เราได้มีความรู้ทางด้านธรรมะเพิ่มมากขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตอนตีห้านะคะกลับนมัสการขอบพระคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ